Annyi minden történt akkor éppen, és én nem tudtam már hinni senkinek, és te megpróbáltál segíteni rajtam. Sajnálom most már, hogy megsértettelek, hidd el, hogy bánom már, őszintén bánom már, hogy hirtelen elküldtelek, és most már kérem én, őszintén kérem én, hogy egyszer még bocsásd ezt meg, és mondd, hirtelen elküldtelek, és most már